इष्टं कोशं प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना प्राणं प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना भूः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना भुवः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना स्वः प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना अरिष्टं कोशं प्रपद्ये। कहते हैं अरिष्टम मैंने अविनाशी कोश के शरण को मैं प्राप्त करता हूं, किस लिए? पुत्र का आयुष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जिसके आयुष्य के प्राप्त करने के लिए आप जो है इस अविनाशी कोश के शरण जा रहे हैं, उसका नाम तीन बार लिया जाए, पुत्र के नाम अमुना अमुना अमुना तीन बार लिया। पूर्वोक्त जो कोश है वर्णन किया अंतरिक्ष उदर इत्यादि, वो अविनाशी कोश है, उसका मैं शरण होता हूं अपने पुत्र के सहित। तीसरी तृतीया पुत्र की आयु के लिए कहने की जरूरत नहीं, पुत्र सहित मैं प्राप्त करूंगा। इसका मतलब क्या? मैं जब तक प्राप्त ना करूं तब तक पुत्र ना मरे, मेरे मैं उसके साथ प्राप्त करने वाला हूं। यदि वो पहले मर जाए तो उसके साथ कहां से हो पाएगा। इसे तृतीया के चाल में इन्हें स्वयं बता दिया कि उसकी आयु पूर्ण होनी ही चाहिए। प्राणम प्रपद्य, इधर से मैं प्राण का शरण होता हूं उसी पुत्र के सहित, पुत्र सहित भू का शरण होता हूं, पुत्र सहित भुआ का शरण होता हूं, और पुत्र सहित स्व का शरण होता हूं। कोश सामान्य कथन करके कोशांतरवर्ती प्रत्येक भूर हुआ स्व प्रत्येक को अलग अलग भी कथन कर दिया। इस प्रकार से भाष्यकार इसकी व्याख्या करते, देखिए दीर्घायुष्टम पुत्र से कामयमान टीका अवतरणिका दे रहे हैं। त्रैलोक्यात्मान कोशागारम परिकल्प्य, दीर्घायुष्ट पुत्र की कामना करता हुआ यजमान जो है त्रैलोक्य रूप इस कोशाकार की परिकल्पना करके तस चतुस्रो दिशो विशिष्ट नामवती ही तासांस्त्रित्व, वह चारों दिशाओं को लेकर के यहाँ पर जो है विशिष्ट नाम वाला होने से उसको स्त्रीलिंग कर दिया। तत् संबंधी वायु तद वत्सम, और तत् संबंधी कौन है? वायु, उसका बछड़ा। अमरण धर्मानम चिंतये, तो उसको भी अमरण धर्मा वाला वायु करके चिंतन करनी चाहिए। यह प्रधान उपासना कह दिया गया, उसी का अंगभूता मंत्र जप अब कथन करने जा रहे। अरिष्टम अविनाशिनम कोशम यथोक्तम, जो यथोक्त है अंतरिक्षोदरादि प्रपद्ये प्रपन्नो अस्मी पुत्रायुषे, पुत्र का आयु प्राप्त करने के लिए मैं उसके शरण होता हूं। इसलिए मैं अकेले शरण नहीं होता, अमुना अमुना अमुना नाम गृह्णाति पुत्रस्य, पुत्र के तीन बार नाम ग्रहण करता है, उसके सहित मैं इस लोकों को प्राप्त करूंगा। तथा प्राणम प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भू प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, भुआ प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना, स्वा प्रपद्ये अमुना अमुना अमुना। सर्वत्र प्रपद्ये त्रिनाम गृह्णाति, सर्वत्र प्रपद्ये के साथ तीन बार पुत्र का नाम ग्रहण करता है, बारंबार किया है, पुनः पुनः ग्रहण किया। सर्वत्र सर्वेषु पर्यायेषु प्रपद्ये इति क्रियापदम उपायम दर्शयितुम, प्रपद्ये इस क्रियापद जो उपाय वास्तव में उसको दर्शाते हुए पुनरुपादान किया निमित्त निवेदनार्थम, निमित्त का निवेदन करने के लिए ही। किस निमित्त से आप शरण को प्राप्त कर रहे हैं? उस निमित्त का निवेदन करने के लिए, दीर्घायुष्ट रूपा निमित्त का निवेदन करने के लिए ही बारम्बार जो मंत्र में पुत्र का तीन बार नाम लिया गया है। दिशा है ना, बहुचन है ना, दिशा चतस्र दिशा, इसे नामवती द्वितीय का बहुवचन में क्या बनेगा? गौरी। हाँ इसलिए तासांत्रित्व, उनके अंदर स्त्रित्व तो सिद्ध ही है, तो समय से वायु को भी पुत्र माना गया, पुत्र में अमरत्व धर्म मानना चाहिए, ऐसे चिंतन प्रधान उपासना संक्षेप में संकेत किया। सवोचम प्राणम प्रपद्य प्राण वायुगम सर्व भूतम किंच तमेव तत्प्रापत्सी। यहाँ पर भी अब स्वयं श्रुति बता रही है कि प्राणादि शब्द वाच्य क्या लेना है, प्राण से, भू से, भूव से और स्वा, इन चारों पर्यायों के अर्थ को स्पष्ट स्वयं बता रही है। प्राण शब्द से क्या लेना है, सवोचक यजमान बोल रहा है वह यह जो मैंने मंत्र में कहा था, जप काल में जप अंतर्वर्ती जो शब्दावलियों में लिखा था प्राणम प्रबद्धे, वहां जो प्राण शब्द से जो है क्या लेना, प्राण वायदगम सर्वम भूतम यजिदम किंच, प्राण क्या है यजिदम सर्वम भूतम, वह यह जो कुछ भूत है यजिदम किंच, जो कुछ भी है भूत चराचर सब कुछ प्राण ही है, तमेव इनकी जो है संपूर्ण भूत समुदाय प्राणी है, उसी विराट की मैं शरण प्राप्त होता हूं, तमेव विराट रूपम प्राणमेव, या प्राण शब्द से ले गया ना, समस्त कुछ चराचरात्मक ले लिया तो विराट हो गया, विराट रूप उस प्राण का मैं शरण होता हूं। सायद वचम प्राणम प्रपदेति व्याख्यानार्थ उपन्यास, ये जो मैंने पहले कहा था प्राणम प्रपद्ये, उसी का व्याख्यान करने के लिए उपन्यास किया गया। प्राण शब्द क्या लक्षित, ये शरीरस्थ जो परिच्छिन्न प्राण या बाह्य प्राण मात्र कौन सा लेना है, कहते नहीं इनमें से कोई भी नहीं, विराट पुरुष लेना है। प्राणो वायदगम सर्वम भूतम, प्राण ही असंपूर्ण समस्त भूत है, प्राण शब्द वाच्य हमारा द्वारा लक्षित वस्तु क्या है, ये समस्त भूत है, ये विदम जगत जो ये जगत यथा वह अराह नाभो इति वक्षति, क्योंकि आगे कहेंगे जिस प्रकार से आरायण नाभि में समर्पित है समस्त जीव चराचर उसी विराट रूप प्राण में ही समर्पित है। सातवें अध्याय पंद्रवा खंड की पहला मंत्र में कहेंगे सात पुनः एक वह अतः तमेव सर्वम, अतः तमेव ने तत्सर्वात्मकम एव विराट रूपम एव तेन प्राण प्रतिपादन प्राप्ति प्रफुल्ल हुवम, प्राण शब्द प्रतिपादन के द्वारा मैं उसी का शरण को प्राप्त होता हूं, तथा भू प्रपति इत्यादि अतएव वोचम भू प्रपद्य इति पृथ्वीं प्रापद्ये प्रपद्ये अंतरिक्षम प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इत्येव तद वोचम, अतएव वोचम भू प्रपद्य इति अग्निं प्रपद्ये वायुं प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद वोचम, अतएव वोचम स्वः प्रपद्य इति ऋग्वेदं प्रपद्ये यजुर्वेदं प्रपद्ये सामवेदं प्रपद्ये इत्येतदवोचम तदवोचम। और जो मैंने पूर्व में कहा है भू प्रपद्ये करके जप मंत्रांतर्गत, उस भू प्रपद्ये का तात्पर्य मेरा यह है कि मैं अग्नि का शरणापन्न होता हूं, नहीं पृथ्वी का, अंतरिक्ष का और द्योलोकों का, ये अधिलोक हो गया, पहला अधिभू फिर अधिलोक, सर्वम भूतम कह करके वो अधिभूत को शरण का शरणापन हुआ था और अब आदि लोगों को शरणापन हो गया, पृथ्वी लोग अंतरिक्ष लोग और दिवलोक। और ये जो मैंने पूर्व मंत्र में जप का जप मंत्र में कहा था भुआ प्रपद्य करके, उसके द्वारा मेरा द्वारा लक्षित यही है कि जो है अग्निम प्रपद्य वायु प्रपद्य आदित्यम प्रपद्य ये आदिदेव प्रकरण, मैं उसके द्वारा आदिदेवों का ही शरणापन हो रहा हूं, अंत में अधिवेद सर्व कर्म आधारभूत अधिवेद है, इसलिए कहते जो स्वः प्रपद्य करके जो मैंने मंत्र अंतर्गत कहा था उस स्वः प्रपद्य द्वारा मेरा लक्षित पदार्थ यही है कि मैं तीनों वेदों का शरणापन्न होता हूं, ऋग्वेदम प्रपद्य यजुर्वेदम प्रपद्य सामवेदम प्रपद्य, इस प्रकार से अधिभूत अधिलोक अधिदैव और अधिवेद यह चतुष्टय को प्राप्त करने से सर्व को ही प्राप्त कर गया। भाष्य में कोई खास कुछ नहीं लिख रहे हैं, अथा तथा भू प्रपदेति तीन लोकान भूरादीन प्रपदेति तदवोचम, अतिदवोचम भू प्रपदेति अग्नि आदिन प्रपदेति तदवोचम, अग्नि देवताओं को प्राप्त कर रहा हूं ये मैंने कहा है, अतिदवोचम स्व प्रपदेति ऋग्वेद आदिन प्रपदेति व तदवचमिति। उपरिष्टा मंत्रा जपे ततः पूर्वोक्तम अजरम कोशम सदिग्वत्सम यथावत ध्यात्वा। उपरिष्टा मंत्र, उपरिष्ट मंत्र से एतान मंत्रान, उपरिष्टा एतान मंत्रान अपि जपे। ये नहीं कि वो ही केवल जप कर दिया चुप हो गया, अमुना मुना मुना वाला, ये भी जो उपरिष्टाद मंत्र ने चार इनको भी पाठ करना चाहिए, उसका भी जाप और इनको भी जपना चाहिए। भाष्कर कर रही है उपरिष्टात मंत्रान अपि जपे। उपरिष्टान मंत्रान, उपरिष्ट मंत्र कौन है? वो जो जप मंत्र था उससे उत्तरवर्ती जो चार आया उसका को समझाने वाला, इन मंत्रों को भी जपना चाहिए। तथा पूर्वोक्तम अजरम कोशम सदिग्वत्सम यथावत ध्यात्वा। उसके बाद पूर्वक जो अजर कोश था, अविनाशी कोश है सदित, उसकी जो कोणभूता दिशाएं और पुत्र भूता वत्स भूता वायु, इन सारी चीजों को यथावत ध्यान करनी चाहिए। दुर्वचनम आदरार्थम, जो दुर्वचन है वो आदर कथन कर रहा है केवल। दुर्वचन माद्रा, इस प्रकार से पुत्र आयु के लिए आवश्यक गायत्री विद्यांग भूता मंत्र जप और उपासना जो कोश ध्यान वर्णन हो गया। अश्वायु भाष्य से कहते पुत्रायु से उपासना मुक्तम जपश्चा, पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए उपासना कह दिया गया, जप का भी कथन हो गया। अतः इधानी महात्मा दीर्घ जीवन आय इधो उपासन जपम च विदद्दाह। अब स्वयं की दीर्घ जीविता के लिए आवश्यक जो उपासना और जप मंत्र दोनों को विधान करते हुए कह रहे हैं। जीवन ही स्वयं पुत्रादि फल युजते नान्य था, क्योंकि जीवित रहता हुआ व्यक्ति ही स्वयं जब तक जीवित रहा हो पुत्रादि फल उपभोग के से युक्त कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और स्वयं मर गया, पुत्र पैदा हो गया, बड़ा हो बड़ा अफिसर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पिता को क्या ला? पुत्र के जन्म होने के दो चार महीने बाद बाप मर जाए, बाप को क्या आनंद मिलेगा पुत्र के जन्म का? कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं नान्य था, अन्य कोई तारीका है नहीं, खुद की भी आयु पूर्ण आयु उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी जा करके पुत्र आयु को बढ़ा करके उसकी जो सुख प्राप्ति है वो हो सकेगा। इत्यतः आत्मा ने यज्ञ संपादित, उसके लिए अपने आपके शरीर को आयु को यज्ञ रूप धारण करा देता है, यज्ञ स्वरूप अपने पूरी आयु की उपासना करता है। कैसे करेगा उसको वर्णन कर रहे हैं, ये भी गायत्री विद्या का अंग है, अलग नहीं है। पुरुषो भाव यज्ञस तस्यानि चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनम् चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रम् प्रातःसवनम् तदस्य वसुवानुवायत्ताः प्राणा वा वसव एतीदं सर्वं वासयन्ति। कात्यायन के देखो अपने जीवन के पहले 24 साल की आयु को प्रातःसवन मान लिया, 24 साल की आयु के बीच में हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़ी ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वसु देवताओं का प्रार्थना करना चाहिए कि वसु देवता जो है यही क्या है, प्रातः सवन के अभिमानी देवता है, वही आपके जीवन रूपी यज्ञ के प्रातः सवन का अभिमानी देवता है, उनकी कृपा के बिना पहले जो 24 साल का आयु है सम्यक संचालित नहीं हो सकता, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वही वासयंती कर वही वास कराते हैं, सबको जीवित रखते हैं, सबको जीने देते हैं, इसलिए वो प्रसन्न है। तो आप लोगों की तो करीब सबकी 24 साल तो बीत चुका है, इसलिए सबके ऊपर बड़ी कृपा रही है वसु देवताओं का, इसका स्पष्ट है। इसलिए आगे भी वाले 48 के लिए प्रयास करना पड़ेगा, 24 से आगे का उन देवता खुश करके रखना पड़ेगा, नहीं तो 68 से पहले मर जाएंगे। तो पुत्रायुष्य कहते, इसलिए भाष्यकार यज्ञ स्पष्टार्थ है पुरुषो भाव यज्ञ या पुरुष ही यज्ञ, निश्चय ही पुरुष क्या है, यज्ञ रूप ही है। तस यानी चतुर्विंशति वर्षानि, उस पुरुष की आयु के जो 24 वर्ष रूपा है वे क्या है, पुरुष संजक इस यज्ञ का प्रातः सवन समझो, तत् प्रातः सवन पुरुष नामक यज्ञ का प्रातः सवन। ऐसे तादात्म्य कैसे कर दिया आपने? तब कहते क्योंकि चतुर्विंशति अक्षर गायत्री, 24 अक्षर वाली गायत्री होती है, और गायत्रम प्रातः स्मरण, और गायत्री जो है साम विशिष्ट प्रातः स्मरण होता है, तदस्य वसुव अनुवायता, और उस साम वसु देवता ही अनुगत होते हैं। और वसु कौन है? प्राणावा वसव, ये प्राणी वसु देवता है, समझो प्राण ही वसु देवता है, क्योंकि जो सब परस्पर संबंध हुए ना, 24 का अक्षर गायत्री से, गायत्री का संबंध प्रातः स्मरण से, प्रातः स्मरण का संबंध वसु देवता, और वसु क्या है? ये प्राण, क्यों? ये तेदम सर्व वासयंती, कि वाघ आदि जी इंद्रिया है, ये जो प्राण है, और प्राण आदि वायु, ये जो क्या है? पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब मिलकर के शरीर को इसके अंदर वासित कर रहे हैं। यदि इनमें से गड़बड़ा जाएंगी ये सब, तो आदमी का मौत आ जाएगा। ये मैंने ये प्राणा इंद्रियादेह और प्राणापान उदान समान व्यानादेश सर्वम वासयन्ति, यही समस्त प्राणियों को बसाए हुए हैं। भाष्यकार पुरुषः पुरुषो जीवन विशिष्टः, पुरुष कौन लेना? मृत पुरुष नहीं, जीवन विशिष्ट पुरुष, जिंदा आदमी को लेना। कार्यकरण संघात यथा प्रसिद्ध एव, जो कार्यकरण संघात है, जैसा प्रसिद्ध श्लोक में आप देख रहे, घूमता फिरता हुआ खाता पीता हुआ, इसी को लेना। वाव शब्द अवधारणा अर्थ, यहाँ जो वाव शब्द एव अर्थ, पुरुष एव यज्ञ, पुरुषो वाव यज्ञ मैंने पुरुष एव यज्ञ, ऐसे तथा ही सामान्य ही संपादित यज्ञत्व, कुछ सादृश्यता को लेकर के ही, सामान्य मैंने सादृश्यताओं के माध्यम से ही यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं इस पुरुष के अंदर, पूर्णायु वाला पुरुष में पूर्ण यज्ञत्व का संपादन कर रहे हैं। कथम? किस प्रकार से भाई? तो इसी में कहने लग गए, तस्य पुरुषस्य यानि चतुर्विंशति वर्षाणि आयुषः, वह यह जो पुरुष है, इसकी जो 24 वर्ष रूप आयु है, तत्प्रातः स्मरण, पुरुषाक्षस्य यज्ञस्य पुरुष नाम किस यज्ञ का प्रातः स्मरण, समझो केन सामान्य ना, क्या सादृश्यता है इस 24 साल को जो आप प्रातः स्मरण के साथ सादृश्यता करके तुलना कर दिया, चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री छंदो, 24 अक्षर वाली गायत्री छंद होती है, जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं उसे 23 अक्षर, 24 है नहीं, 30 ही होता है, 24 नहीं होता। वहां पर है ना वरे नियम, नियम का निय को नियम बना रहे, नौ में ई जोड़ यम, को य बना ले करके पाठ होता है, तब हो जाएगा वो 24। उससे टिप्पण कर दिया पिंगल सूत्र आदि प्रमाण के नीचे, संस्कार रत्नमाला और पिंगल सूत्र, दो ग्रंथों को उद्धरण दिया टिप्पण कर ने। संस्कार रत्नमाला यम उक्तम चतुर्विंशति अक्षरान्त गायत्रीम प्रजपन हृदि सर्वान वर्णान अभिध्यायेत देवताम अर्थमेव च, सकल वर्णों का ध्यान करो और देवता उसके अर्थ ऐसे कह दिया। सभी वर्ण ढूंढो हुए तो 24 तो है नहीं, 23 ही वर्ण है, एक वर्ण घट गया, अब एक वर्ण का जो आपने ध्यान नहीं करोगे फिर तो पूर्ण फल मिलेगा। अक्षर शब्द स्वरेश वर्तते, अक्षर शब्द स्वर में तात्पर्य, तथा यद्यपि स्वर त्रयोविंशति रेव गायत्री मंत्र वर्तन्ते, तथापि नियम इत्यत्र भावनया नियम इति स्वरद्वयं ज्ञेयम्, नियम को नियम ऐसा बना लेना है, क्या प्रमाण है? मनमाने बना ले हम, नहीं नहीं नहीं, पिंगले उक्तं च पिंगले न, पिंगल ऋषि है, ये छंद शास्त्र का महर्षि है, छंद शास्त्र के सूत्रों को बनाने वाले पिंगल महर्षि है, उन्होंने छंद सूत्र में वर्णन किया यादि पूर्ण यादि पूर्ण ऐसे सूत्र बना दिया, पाल इतने वर्तते, पाल की पूर्ति कर लेना चाहिए यादि से, यादि पूर्णो यश सही आदि पूर्ण, नादि शब्द है ना वह दियो ग्रियंदे, जहां पर वह है और उव वहां यह है ई य ऐसे बना देना चाहिए। तथा यह वर्ता यत्र गायत्री आदो छंदसी पाल से अक्षर संख्या न पूरीत है तत्र यादि भी सा पूरीतव्या, ये सूत्रार्थ है, यथा तत्सवितुर्वरेण्यम। देखो नियम बना लेते नौमी छाप दिया, इसलिए दिवं गच्छा सुबह पता ये सुबह वहां सुबह था उसको सुबह बना दिया ताकि पादाक्षत पूर्ति करने के लिए। ये दूसरा मंत्र है इति च अलायु देन व्याख्यातम, पिंगल सूत्र का व्याख्याकार अलायु ऋषि ने इसको स्पष्ट लिखा है। इस तरह से समझ रहे रहस्य। अतएव चौदह अक्षर गायत्री में मानना, चतुर्विंश अक्षर गायत्री छंदो, गायत्री मैंने गायत्री छंद सम ही विधियज्ञ से प्रादश, और गायत्री छंद वाला ही होता है जो विधियज्ञ बुधा जो ज्योतिष्टो आदि यज्ञ है उनमें जो प्रादश होना विधि यज्ञ से प्रादश, विधि यज्ञ का जो विधि मैंने ज्योतिष्टो आदि सोमयाग का जो प्रादश होता है वो भी गायत्री छंद वाला होता है। इसे सादृश्य मिल गया, गायत्री छंद में 24 अक्षर है और इसलिए 24 साल आयु ले लो संख्या सादृश्यता हो गया, और गायत्री छंदस्तत्व ना वो बाह्य यज्ञ के साथ भी सादृश्य वहां भी प्रादर्शन गायत्री छंद होता है। इसका जीवन में 24 अक्षर के अक्षर के सादृश्यता से भी गायत्री छंद वाला हो गया, अतएव यज्ञ का प्रादर्शन का पुरुष की आयु के साथ सादृश्यता हो गया। अतः प्रादर्शन संपन्न चतुर्विंशति वर्षायुषा युक्त पुरुष, इसलिए प्रातःसवन का संपन्न चतुर्विंशति वर्षायुष 24 वर्ष रूपी आयु के द्वारा यह पुरुष भी प्रातःसवन रूप यज्ञ धारण कर गया। अतो विधियज्ञ सादृश्याद्यज्ञ, इसलिए विधियज्ञ का सदृश होने से यह पुरुष भी यज्ञ ही है, आपका जीवन ही यज्ञ। यहाँ भी जो है अग्निहोत्र हो रहा है, नित्य निरंतर अग्निहोत्र हो रहा है। एक श्वास आपने लिया हो गया प्रातः अग्निहोत्र, दूसरा श्वास आपने छोड़ा हो गया सायं, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते ऐसा मत लो, दिन भर जो आप लेते हो ये सब प्रातः अग्निहोत्र है, रात भर जो लेते हो वो सायं अग्निहोत्र मानते हैं। इस पर संबंध कर लो तो जैसा भी है ये नित्य जो हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है और सारी वृत्तियां इंद्रियों के द्वारा संपन्न हो रहे हैं यही एक यज्ञ है। इसी के द्वारा यह पंच भूतात्मक के संघात का संगठन निरंतर बना हुआ रहता है, अतएव यह धातु का प्रज्ञा हो जाए संगतिकरण संगठन संगतिकरण संघात बना रहा है वो संघात कैसे बना रहे आप ये प्राण ना संचारण हो तो ये संघात विघटन हो जाएगा, संगठन कहाँ रह जाएगा विघटित हो जाएगा, विश्वास प्रश्वास बंद हो जाए खत्म मामला, इसलिए इसको यज धातु से पुरुष को यज्ञ कह दिया गया। और तो विधि यज्ञ सादृश्याद यज्ञ तथा उत्तरी आयुष सवनत्व संपत्ति तिष्ट जगत अक्षर संख्या सामान्य दो वाच्या, इसी प्रकार से उत्तर भी आयुष उत्तरवर्ती जो उत्तरी ओर भी आयुष हो आगे के जो आयु है वो भी सवनत्व संपत्ति वहां पर माध्यम सवन और सायन सवन के साथ सादृश्यता कर दिया। इस प्रकार से वहां कौन छंद आएगा तुष्टुप छंद और जगति छंद है उनके अक्षर की संख्याओं के साथ सामान्यता अवश्य वहां पर भी कह देना चाहिए, तब तो आयु सौ नहीं होगा सौ से ऊपर चला जाएगा, इनकी 1 से 24 ये हो गया और आपने जोड़ दिया वहां पर तुष्टुप छंद, तुष्टुप छंद कितना होते हैं 44 अक्षर 68 उम्र हो गया, फिर जगति छंद 48 अक्षर 64 और 68 कितना हो गया 108 64 और 48 6 4 10 4 4 8 108 हो गया कि नहीं हो गया 100 से ऊपर पट गया 108 साल वो एक आदमी का पूर्ण आयु मान लिया इसे 64 और 48 ये 68 है ना यहाँ ठीक है ये 68 है तो 24 और 44 ये 68 हो गया 68 में आप 48 जोड़ेंगे 8 2 16 116 16 साल बढ़ गया यज्ञ जब पुरुष रूप यज्ञ हो जाता है तो ये 116 साल आयु का होगा। किंच तदस्य पुरुष यज्ञ से प्रातः सवन विधि यज्ञ से युवा वसवो देवान्वय एक और भी सादृश्यता है वह है जो पुरुष रूप यज्ञ का प्रातः सवन है विधि यज्ञ के सदृश भी कैसा है वसवा देवा अन्वयता वसु संज्ञक देवता लोग से अनुगत अनुगता समन देवतात्मनित्य, जैसे वहां समन का देवतात्मन समन के स्वामी थे, उसी प्रकार से आपके प्रातः समन रूपी आयु के भी स्वामी हो जाएंगे। लेकिन वहां तो देवता लोग अलग है, यहाँ कौन देवता होगा बताए? पुरुष यज्ञ विधि यज्ञ अग्नि आदि वसो देवा प्राप्त आ गया ना। पुरुष यज्ञ में भी विधि यज्ञ के समान अग्नि आदियों को वसु देवता रूप में ले लोगे क्या? प्राप्त तो है, जिसे वहां वैसे यहाँ लोगे, वह अग्नि आदि क्या है वसु देवता थे, वैसे यहाँ पर भी अग्नि आदि को प्राप्त हुआ। इतने तो विष्णुष्टि विशेष रूपण कथन के नहीं नहीं जी वायवादी इंद्रिया और वायु प्राण पान जो समान उदान जो है पंच प्राण ये वायु यही सब क्या है वसु है। क्यों ते इदम पुरुषादि प्राण जातम एत्य वासयंती, क्योंकि ते यते ही वे ही जो है ना वाघादि और पंच प्राण यस्मा जिसलिए इदम पुरुषादि प्राण जातम पुरुषादि समस्त प्राणी समूहों को वासयंती बसा के रखे हुए हैं। प्राणेषु देहे वसत्सु सर्वम इदम वसती, क्योंकि देहे प्राणेषु वसत्सु इस शरीर के अंदर इन प्राणों का जीते जी ही सर्वम इदम वसती है, सब कुछ जीवित ऐसे कहा जाता है वास कर ऐसे कहा जाता है नान्यथा इत्यतो वासनात वासनाच्च वसु, एक तो वासनात और वासनाच्च वसन्नाथ वासनाथ वसनाथ और वासनाथ बसाते हैं और बसे हुए हैं दोनों के कारण बसे हुए हैं और बसा रहे हैं दूसरों को, अतएव जो है वसन्नाथ वासनाथ इनका नाम वसवह हो गया। इस प्रकार से प्रथम आयु भूता 24 साल की आयु मानी गई है वो क्या हो गया प्रातः स्वरूप पुरुष हो गया। और मान ले इस 24 साल के ऐसी बीमारी आ गई और मरणासन होने लग जाए तब वो क्या करे? वसु देवता नाराज है, वसु देवता नाराज है। वसु देवता कौन है? आपके सब पंच प्राण और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया इनके अभिमानी देवता लोग नाराज है और वो चाहते यहाँ से चले जाने को, कहते आप ये शरीर में हम नहीं रहेंगे भाई, ये तो बेकार हो गया शरीर, ये बहुत गड़बड़ है। तो 20 उम्र में 18 उम्र में 15 उम्र मर जाते नहीं लोग, अब तब क्या करे वो आदमी? कंचेत एक अस्मिन वेश किंचित उपदपेत सब रुयात प्राणावा भगव इदम में प्राद सवनम आध्यन दिन सवनम अनुसंतनुत्र अनुसंतनुत इति तनुत री दिख रहा है नो बनाओ माहम प्राणानम वसुनाम मध्ये यज्ञो विलोप्सीय इति उद्धैव तद एत्यगदोह भवति पंचे तस्मिन वयसी। इस 24 साल की आयु के भीतर में यदि मान लो किंचित उपदवे कोई रोग आदि उसको सतावे और मौत की ओर आगे बढ़ जाए तब क्या करे? सब रोया तो कहे क्या कहे वो प्राणा वसव हो प्राणा हो वसव इदम में प्रातः सवनम यह जो मेरा प्रातः सवन है इसको माध्यम सवन के साथ जोड़ दीजिएगा बिल्डिंग कर देना, अतः जो है पीछे टूटना नहीं है बीच में गड़बड़ाइए मत, इसको उसके साथ जोड़ दो। जोड़ दो मतलब हो गया पूरा मैं 24 तक जिंदा रहूं ताकि माध्यम सवन को तक पहुंच गया, फिर उसके बाद उन देवताओं को पकड़ेंगे फिर वो आगे और 68 तक पहुंचा देवे है और फिर उसके बाद ही देवता को पकड़ो वो जो हमको अंत तक पहुंचा देंगे 16 तक, ये लाभ है। तंचे ये तो सुनवाई थी, इसने क्या कहा सवन माध्यमिक सवन के साथ हमारे इस प्रातः सवन रूप इस आयु को संतनुता सम्यक प्रकट विस्तार करता हुआ जोड़ दीजिएगा। प्राणानाम वसुना मध्य एक जगह ये जो है प्राण रूपा वसुओं का काल 24 का वर्ष का काल का बीचो बीच में मेरा यज्ञ का विलोप न होवे मा विलोप इति ह एव तथा उदेती ऐसा जब पाठ उठ को यहाँ जड़ देना के साथ उदेती उत्थै वह उसको क्रिया का सतर्वे होगा इस प्रकार जो करता है वह निश्चित रूप से उस रोग से तथा उस रोग से उदेती ऊपर उठ जाएगा और अगदोह भवती निरोग होकर के संपूर्ण 24 साल जीवित रहेगा। भाष्यकार संचेत इत्यादि संचेत यज्ञ संपाद संपादितम एक प्रातः सवन संपन्न वयसी यज्ञ संपादित तम यजमान वह जो यजमान रूपा है जो भी स्वर्ग उपासक है गायत्री उपाधिक ब्रह्मोपासक पुरुष यदि अपने शरीर रूप आयु को शरीर जो का आयु है इसी को यज्ञ रूपेण संपादन कर लिया है जो वह व्यक्ति का एतस्मिन्नेव प्रातः सवन संपन्न वयसी यह जो प्रातः सवनता को प्राप्त हुआ जो वया में किंचित व्याधि मरण शंका कारणम ऐसा रोग मरण की आशंका का कारण छोटे मोटे बुखार उपाध की बात नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे रोग हो जाए तो कोई बात नहीं आता जड़ी बूटी खा लिया ठीक हो गया काम खत्म। जब मरण की आशंका तब मरण आशंका कारण व्याधि किंचित चेत उपतपित दुख उत्पादी दुख उत्पन्न कर देता है तो तदा सयज्ञ संपादी पुरुष वह अपने आयु को यज्ञ रूप के रूप में संपादन करने वाला जो पुरुष होता है उपासक वह क्या करे आत्मानं यज्ञं मन्यमानो अपने आप के शरीर को आत्मन देना शरीर रूपा जो आयु से विशेष कौन होता है शरीर ही होता है इसलिए शरीर रूप इस आत्मा का यज्ञ रूप के मानने वाला जो पुरुष होता है वह ब्रूया तो कहे क्या कहे कहने का मतलब क्या जपे ब्रूया कदप जप इस मंत्र इत्यर्थ इमं मंत्र क्या जप करे इस मंत्र को जप करे मंत्र ये हे प्राणा हे वसव इदं मे प्रातः सवनम मम यज्ञस्य वर्तते तन् माद्यन्दिनं सवनम अनुसंतरोदिति माद्यन्दिनेन सवनेन आयुषा सहितं एकीभूतं संततं कुरुत इत्यर्थः तथा हे प्राणा हे वसव संबोधन है ना प्रार्थना करना है तो उनके संबोधन करना पड़ेगा रे महाराज बोलते नहीं आप महाराज हो आप भी जब काम देनी होती नहीं तो गाली दी करे तो काम हो जाए तो महाराज बहुत बड़े बहुत अच्छे हैं सब कुछ ठीक है अच्छा है नहीं पिलाओ फिर कहेंगे गाली देनी नहीं आप लोग ऐसे भाई आयु बिगड़ जाए पीछे देवताओं को गाली दे क्या भगवान वाल कुछ है बेकार नहीं इतना पूजा पाठ किया सब किया जरा जब तक करते रहे फिर भी जो है परेशानी है लगता है भगवान ही नहीं होता तो देख नहीं रहा था जरा पूजा पाठ कर रहे थे फिर हमको रोक दे दिया क्या भगवान है ये ऐसे बहुत लोग कहते बहुत लोगों के अंदर ऐसा है परसों वैसे आए लेडीज होते भगवान है क्या आप पूछो मैंने कहा कि तुम हो क्या बताओ पहले हाँ मैं हूँ तुम हो तो फिर भगवान भी है बाहर खत्म ऐसे कैसे अब वेदांत पढ़ो पता चलेगा वेदांत पढ़ोगे तो पता चलेगा तू ही ब्रह्म है तू ही ईश्वर है बाहर खत्म हो गया ना जब तू है तो वो ईश्वर है बाहर खत्म ब्रह्म है कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा तो है नहीं और जो है तू वही ब्रह्म है ना ईश्वर क्यों नहीं ईश्वर भी है सब भिन्नत्व नहीं कि अभिन्नत्व नहीं तो एक अलग बात ये अज्ञान काल पर स्व भिन्नत्व ने मान लेना अज्ञान काल में स्व भिन्नत्व इसने भेदाभेद वालियों ने खड़ा कर दिया मुक्ति काल में अभेद है मुक्ति काल में भेद है भेदाभेद वाल खड़ा किया हाँ उसमें भी चिंतन किया उन्होंने ये भी वास्तव में अचिंत्य है वो भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद ऐसे खड़ा कर भेदाभेद वास्तव में चिंतनीय नहीं है अचिंत्य द्वैताद्वैत ऐसे सब खड़ा कर दिया लोगों ने चाहे जैसा भी है तो सही तो कहते इसलिए कहते हे प्राणा हे वसव इदम मे प्रात मम यज्ञ प्रात मे मरे मम मेरा जो शरीर का आयु भूता यज्ञ है इस यज्ञ रूप प्रात सवन का यज्ञ का जो प्रात सवन है उस प्रातः सवन को माध्यम दिनम सवनम अनुसंतन अर्थात माध्यम दिनेन सवनेन आयुष माध्यम दिन सवन रूपी आयु के साथ सहितम एकीभूतम मने संततम गुरुता अटूट रूप से अव्यवहित रूप से एक दूसरे से निरंतरता के साथ संबद्ध हो जावे, ऐसे प्राप्त। अर्थात मा हम यज्ञ यज्ञ विश्वाकम प्राणानाम वसनम प्राप्त समनेशान मध्य एवं विलोप्य विलुप्य विच्छिद्येय इत्यादि। अहम मैं जो हूं, मेरा जो यज्ञ रूप है, अहम यज्ञ मैं जो यज्ञ रूपा हूं, मेरी इस यज्ञ रूपता में जो आप लोग क्या है, प्राणानाम वसुनाम प्राप्त समनेशान, मेरे इस यज्ञ रूपा प्राप्त समन का ईश है आप जो प्राण और वसु है, आप लोग जो है मेरे को मेरे इस यज्ञ का बीचों बीच में मध्य मागरूपसिय मध्य में ही लोप होने मत दीजिएगा, है मा विलुप्य विलोपसिय कारकर विलुप्य अच्छित आपके साथ विच्छिध्येय इति शब्द मंत्र प्रसमाप्त है। आज इति शब्द आया है वो मंत्र की प्रसमाप्ति करने के लिए है। तेरे चपेना यदि पहले भी किति था संतनुक्त इति, वो इति मंत्र समाप्ति के लिए नहीं है, विलोपसीय इति ये इति मंत्र समाप्ति। तेरे चपेना ध्यानेन वह यज्ञ रूपा जो पुरुष है एतारस जप एवं ध्यान के द्वारा, पहले हिस्सा जप था दूसरा हिस्सा ध्यान था, तस्मात उपतापात उदेति उस उपताप से उत्गो एति के जड़ देने के भाषाकार उदेति उद्गच्छति उस रोग से बाहर आ जाता है अर्थात पुनर्जीवित हो गया, उद्गम्य विमुक्त सन अर्थात उस रोग से विमुक्त होकर के अगदोह अनुपतापोह भवत्येव उपताप रहित होकर के शेष संपूर्ण वह जीवन को व्यतीत करेगा ही। अतः प्रातः श्रवण का जो जीवन है, प्रातः श्रवण का जीवन का मतलब क्या, 24 साल की आयु। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यं दिनगुंसवनम् चतुश्चत्वारिंशदक्षरा त्रिष्टुभ त्रिष्टुभं माध्यं दिनगुंसवनम् तदस्य रुद्रान्वायत्ताः प्राणावावरुद्रा येतीदं सर्वगं रोदन् रोदयन्ति। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशद्वर्षाणि उससे आगे के जो 44 साल का आयु है, 24 और 44 25 से 68 की उम्र हो गया, 24 और 68 हो गया ना, मैंने 25 में आरंभ से लेकर के 68 उम्र तक का जो आयु है, तन्माद्य निर्गुण सवनम इस यज्ञमय पुरुष का माध्यम सवन काल ही समझो। इसकी किसी साथ दृष्ट करोगे 44 अक्षर वाला तुष्टुप छंद के साथ, और वह जो तुष्टुप छंद है वह माध्यम सवन का साथ संबद्ध है, और उसका देवता रुद्र देवता तदस्य रुद्रान्वय वाय सवन का जो त्रिष्टुप छंद है उसके में रुद्र देवता अनुगत है। रुद्र कौन है, प्राण ही रुद्र समझो, यही इंद्रिया यही जो आपके जो पंच प्राण है यही क्या है, रुद्र है। क्यों, ये रघुन सर्वम रोदयंती यही ऐसे हैं जो रहते हो तब तक तो सब खुशियां मनाते हैं, जब निकल जाते सब रोने लग जाते हैं, सबको रुलाने वाले यही नहीं। इदम सर्वाम रोदे, छोड़ गया तो रोते हैं, नहीं छोड़ गया तो भी रोते हैं, दोनों दिन से रोना तो रहता है, आदमी मरता है तो लोग रोते नहीं है? बहुत जगह ऐसे भी है कोई नहीं रोता, घर के आदमी रुदाली होती, रुदाली रोने वाली होती है, उनको किराए पे खरीद के लाया जाता है। बनारस में उन्होंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, गोविंद मठे हम लोग रहते थे, सामने में बच्चा ऊपर से छत से गिर गया, मर गया, मर गया तो भाई शुरू शुरू में उसकी माँ थोड़ी अपनी थोड़ी रोई हुई थोड़ी देर, वो कब तक, जब तक तो रुदालियां नहीं आई, तो रुदालियां आ गई छा वो छाती पिट के जोर जोर से रोने लगे, हद हो गया, पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, क्या हो गया, इधर मर गया वहां मर गया, और रो रहे रो रहे, और घर के लोग अपने मस्त हैं, अरे ऊपर छत पे चापड़ी कर रहे हैं और नीचे जो रो रहे हैं वो मुर्दा पड़ा है, और जो आवे रिश्तेदार वगैरह वो नीचे बिठा रख दिया, ऊपर कोई आवती नहीं, और ऊपर में माल थक रहा है, संभाले एक एक करके घर के आदमी आते हैं ऊपर और खा पी कर नीचे जा रहे हैं, हम लोग देखते रहते और उधर से जैसे मुर्दा आगे चला गया और रिजालियों का रोना होना बंद, वो गली के किनारे तक गई रोते रोते, उस पत्नी भी गई माँ भी गई उस बच्चे के सब चले वहां तक चले गए, जहां से लौट के आने के बाद हम लोग देख रहे थे, देख रहे तो नोट गिन रहा उन औरतों के दे रहा है, बोले इतना नहीं इतना इतना भाई आपने छह घंटा कहा तो आठ घंटा लगा दिया आज से दो घंटे ज्यादा पैसा दो, उन्होंने लिया छोड़ा। तब हमें समझ में ओ ये सब ड्रामा है, ये सिनेमा सही आया था जो रुदाली सिनेमा आया था वो तो राजस्थान में होता था एक जमाने में, अब यहाँ भी होगा सब जगह हो रहा, रोने वाली आ जाती है छाती पट गया ऐसे रोती जाए उनके एक बच्चा मरा होगा, उनका एक पति मर गया सब होता है, आंसू भी आते हैं सब कुछ होता है, ये भी इनको भी दिखाई देगा कभी भी भगवान को दिखा देंगे दर्शन हो जाएगा। हाँ अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर भी तो हुआ था, देखा नहीं आपने तो क्या पता यहाँ पर हुआ था, चार दिन चार पांच यहाँ भी आई थी रुदाली, होता है सब जगह है, आजकल सामान्य बात हो गया ये सब विधान त्यारे जाना तो सबको है, चला गया तो क्या होगा बबाले का और चार रोटी पकाना कम पड़ रहा है, और चार रोटी ज्यादा खाता था पकाना पड़ता था, हो गया तो अच्छा होगा और कम पकाना पड़ेगा, काम करने वाले यूं सोचते हैं और वो सोचते हैं चलो बबाले गया हेडेक खत्म, जीना मारना सबका लगा हुआ रहता है, ऐसे ही डायलॉग मारते हैं, संसार ही चलता है आते जाते रहते हैं, बात ठीक है उसका भावना की बात चला वो नहीं, सब कुछ जो है स्वास्थ्य हो गया रोदयंती तंचेदे तस्मिन वयसि किंचित पदवे सब्रुयात् प्राणारुद्रा इदं मे मादिन्द्रगं सवरं तृतीयसानम् अनुसंतरदेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ययज्ञो विलोप्य इति उत्थैव तदेत्यगतो हवै भवति तंचेतस्मिन् वयसि। वैसे यज्ञ भाव को भावना करने वाला यज्ञ भाव से जो भावित हुआ उस यजमान रूपी पुरुष के उस वयस में अर्थात जो है 25 से 68 की उम्र के बीच में ऐसा कोई भयंकर रोग आ जावे जिससे उसको मौत की ओर जाना पड़ जाए, सब रुयात वह इन मंत्रों का जाप करे, भो प्राणा भो रुद्रा इदम मे माद्यन्द गणगं सवनम तृतीय सवनम अनुसंधन तो इति, यह जो मेरा माद्यन्द सवन रूपा 25 से 68 का आयु है इस आयु को आप तृतीय सवन का जो आयु होता है 68 से जो है 69 से 116 तक की आयु के साथ आप हमारा जोड़ दीजिएगा, माहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य आप जो प्राण रूपा रुद्र जिस माध्यन सवन के अभिमानी देवता लोग है आपके संबंधित आयु के बीचों बीच में मेरा संबंध विलोप न होवे संबंध न टूट जावे, इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया कभी विच्छिन्न न हो इस यज्ञ स्वरूप मेरा माध्यन सवन के अभिमानी देवता आप लोगों के लिए रहते हुए इसी बीच बीच में मेरा यह शरीर के साथ संबंध विच्छेद न होवे ऐसे प्रार्थना किया इति तथा उदेत ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को उस रोग से ऊपर उठ जाता है अगदो भवती वह निरोग होकर के शेष वह 68 उम्र तक के आयु तक उज्जीवित रहता है। भाष्यकार अत्यंत संक्षेप क्योंकि विस्तृत व्याख्या पहले मैं समझा चुके हैं, इसे अर्थ यानी 44 वर्ष इत्यादि समानम रुदंती रोदयंती प्राणाहारद्रा रुदंती रोदयंती प्राणाहारद्रा स्वयं रोते भी हैं दूसरे को रुलाते भी हैं उसी का नाम ये प्राण है आपका पंच प्राण और इंद्रिया। स्वयं रोते हैं का मतलब क्या, स्वयं जब निकलते तो बहुत कष्ट प्राप्त होता है क्योंकि शरीर के साथ मोह रहता है और मोह के कारण शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहते, स्वयं भी दुखी होते हैं और सबको दुखी कर भी देते, इसे कहते रुदंती रोदयंती चा यदि प्राण रुद्र इसलिए प्राण का नाम रुद्र हो गया। क्रूरा हिते मध्यम वयसी अतो रुद्रा, इतना ही नहीं इस मध्यम वय में अत्यंत क्रूर भी हो गए। सब अति यही होता है नहीं? सभी का अतिक्रमण, अति खाना, अति पीना, अति घूमना, जवानी का जोश में सब कुछ कर बैठते, सोचते समझते कुछ नहीं आगे क्या होगा बड़ा। इसलिए सब अपने पूर्ण क्रूरता में बने हुए रहते हैं, कोई दया धर्म वर्म कुछ नहीं जवानी में, है कि नहीं? मनुष्यता का नाम ही चीज नहीं रह जाता है। इसने पाणी ने ठीक गिनाया, स्वयं एक कुत्ता है जवानी में, ये क्या है, एक कुत्ता है, ऐसे कर स्व युवा, कुत्ता और जवान और इंद्र, इंद्र को भी ठीक है, ये तीनों के तीनों कुत्ते के बराबर, तीनों बराबर है। क्यों भाई? अतधित, ये कभी किसी हित सोच ही नहीं सकते, तधित इनके अंदर है नहीं, तस्मिहित आयति सेवा, माने अन्य के लिए हितकारी जो होने का नाम तधित होता है, जो अन्य के हितकारी है ही नहीं, अर्थात महास्वार्थी युवावस्था। इसलिए कह दिया कुत्ते के साथ जोड़ दिया, कह दिया बराबर कि भाई आयु ही ऐसी खतरनाक आयु, आदमी किसी को समझता नहीं, अपने मतलब से ही मतलब लगाए रखता है, दौड़ भाग जितना भी करता मतलब। खैर तो अपवाद तो सभी चीज का होता है संसार में। क्रूरा ही दे मध्य मध्यमे वैसी अतो रुद्रा, इसलिए इनको रुद्र निकाल दे। अदया निष्ठा चत्वारि विंशत वर्षाणि तृतीय सवनम अष्टाचत्वारि विंशत अक्षरा जगति जागतम तृतीय सवनम तदस्य आदित्यान्वायता प्राणा वा आदित्या एतेन सर्वम आददते। इतना ही नहीं कहता था यानी अष्टाचत्वारि विंशत वर्षाणि, उसके उत्तरवर्ती जो 48 वर्ष की आयु है, अर्थात 69 से 116 ये 48 वर्ष का जो आयु है, वही इस पुरुष यज्ञ रूपा पुरुष के तीसरा सवन रूपा, ये समझो बाह्य यज्ञ के तीसरे सवन की सदृश इस पुरुष रूपी यज्ञ का तीसरा सवन है। चत्वारि विंशत अक्षरा जगति, और क्यों ऐसे कर दिया अपनी सादृश्यता, क्योंकि अष्टाचत्वारि विंशत अक्षरा 48 अक्षर वाली जगति होती है, तो होने से क्या फर्क पड़ा? अरे वो जगति का संबंध जो है तृतीय सवन के साथ है, अति पुरुष के तीसरा हिस्सा जो आयु है वो भी तृतीय सवन के सदृश हो गया जगति छंद के द्वारा, तदस्य आदित्य अन्वायता, और वह यह जो तृतीय सवन रूपा है जागृति छंद वाला, उसमें आदित्य देवता ही अनुगत होते हैं, प्राणाभाव आदित्य, इस पुरुष यज्ञ में आदित्य कौन है? बाह्य वो आदित्य नहीं, प्राण ही आदित्य है। क्यों? ये तेरी सर्व माध, क्योंकि ये जो प्राण है, इंद्रियां हैं, पंच प्राण, ये क्या शब्द है, सकल विशेष सबों को आदान करते, ग्रहण करते हैं, अनुभव कर लेते हैं, सर्वम आददते। तंचे दे तस्मिन वैसे किंचित उपदेश सब ब्रुयात प्राणा आदित्या इदम मे तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुतेति मा अहगं प्राणानाम आदित्यानाम मध्ये यज्ञ विलोप्य उद्धैव तथेति अगदो हैव भवति। संचित तारस यज्ञमय अपने आप को मानने वाला पुरुष के उस तीसरे वय, तीसरे सवन रूपा तीसरे वय के बीच में किसी ऐसा रोग आ गया जिससे मौत के आने की संभावना हो, स जपे वह ऐसा जप करें क्या, भो प्राणा भो आदित्य इदम मे तृतीय सवनम आयुर्ण संतुलित, ये चौथा कोई सवन है ना, इसीलिए इस तृतीय सवन को आयु पर्यंत अर्थात शेष जो पूर्ण आयु होता है 116 तक, वहां तक आप जो विस्तार करें, इति मा अहम प्राणानाम आदित्यानाम मध्ये, आप प्राण रूपी आदित्य लोग त्रिसंग अभिमानी देवता लोगों का विद्यमान रहते हुए बीचों बीच में मेरा ईश्वर के साथ किसी प्रकार संबंध विच्छेद न होवे, इति ह एव इस प्रकार निश्चय करता हुआ एति तथा तथा उस रोग से ऊपर उठ जाता है अगदो है भगवती, और निरोग होकर के पूरे 100 साल तक आयु जीवित रहता है। इस प्रकार से तो दस वही तथा आदित्य प्राणा ते ही शब्द जातम आदत दे, क्योंकि आदित्य को भी प्राण क्यों कह दिया कि शब्द सकल विषयों को यही ग्रहण करते हैं। अतः आदित्य तृतीय सवनम, इसलिए आदित्य त्रिसवन का देवता भी है, इसलिए आयु षोडशोत्तर वर्ष शतम, षोडशोत्तर आगे 116 समापयता वहां तक पहुंचा दे, पूर्ण कर देवे अनुसंधन यज्ञ समापयत यज्ञ की पूर्णावति होने तक आप इस तरह जिसको उज्जीवित बनाए रखे समान मन्यत। ओम गुणमदा गुणमदा।